NPO Radio 1. De Duitser die zaterdag dood werd gevonden bij het festival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is een natuurlijke dood gestorven. Er waren geen drugs in het spel, zegt de politie na onderzoek. De man van 19 lag dood in zijn tent. Er overleed nog een andere bezoeker, een man van 23 uit Oudehaske. Zijn dood wordt nog onderzocht. Frans Timmermans wordt definitief de lijsttrekker van PvdA GroenLinks bij de komende verkiezingen. Ondanks dat hij de enige kandidaat was, mocht de partijleider zich toch uitspreken. Een kleine 38.000 leden deden dat. Bijna 92% stemde voor. In het noordoosten van Griekenland zijn 18 doden gevonden, meldt de brandweer. In het gebied woedt sinds weekend een grote natuurbrand die oprukt richting de havenstad Alexandroupolis. Omdat er geen berichten waren over vermissingen, vermoedt de brandweer dat het gaat over migranten. En opnieuw dreigt een grote achterstand bij de huisvesting van statushouders. Gemeenten zouden dit jaar 27.300 asielzoekers die in Nederland mogen blijven moeten huisvesten. Dat komt bovenop de 5.000 plekken die niet zijn gelukt in de eerste helft van dit jaar. En dat betekent dat statushouders langer in de opvang moeten blijven en zo plekken bezet houden voor mensen in de asielprocedure. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een lange file tussen Roelevaansveen en Leidschendam. De vertraging is daar 3 kwartier. Het komt door een spoedreparatie aan de vangrail. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Wassenaar, maar daar staat ook file. Op de A44 is dat van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Daar is de vertraging 1 kwartier. En op de A15 Europoort-Gorkum 20 minuten vertraging bij de Noordtunnel. De Noordtunnel is door een spoedreparatie dicht. Er is een autobrand geweest. Je kunt omrijden via Dordrecht en Papendrecht over de A16. Daar staat ook file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam-Kralingen en Dordrecht 19 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Ja, goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. 10 jaar geleden was het een wereldprimeur van Nederlandse bodem, de eerste hamburger gemaakt van kweekvlees. There is quite some intense taste. It's close to meat. It's not that juicy, but I miss salt and pepper. Ja, de Nederlandse kweekvleesproducent Meatable heeft sindsdien niet stilgezeten. Ze mikken erop dat de eerste worstjes volgend jaar in de supermarkt liggen. En het heeft inmiddels miljoenen binnengehaald uit een staatsfonds vanuit het ministerie van Financiën. Oprichter Daan Luining komt er zo over vertellen. Geld of je leven. Maar we beginnen in de winkelstraat. Daar raakt koopjesketen Big Bazaar. U kent de winkel misschien wel steeds dieper in de problemen. Vorig jaar stond de eigenaar voor de vandaag stond de eigenaar voor de rechter vanwege opgelopen huurachterstanden. Is deze keten met maar liefst 120 panden in Nederland nog te redden? Ga ik vragen aan retaildeskundige Paul Moers en econoom en financieel journalist Erika Verdegaal. Goedemiddag beiden, van harte welkom. Meneer Moers, een belangrijke dag voor Big Bazaar. Want 2 verhuurders van panden sleepten de eigenaar voor de rechter. Hoe volgt u dat als retaildeskundige? Volgt u dat op de voet wat daar gebeurt? Of weet u zo'n beetje al waar het eindigt? Nou ja, dat volg je natuurlijk op de voet. Want er is veel aan de hand in de winkelstraten. En ja, wat vandaag weer gebeurd is, is eigenlijk ongelooflijk. Want Big Bazaar is niet eens komen opdagen bij de rechter. Dat las ik. Wat zegt dat u dan? Nou, dat zegt eigenlijk alles. Het glipt aan alle kanten uit hun handen. Kijk, ze hebben nu problemen met huurachterstanden. Waarbij dus huurcontracten opgezegd worden. Maar ze hebben ook problemen met leveranciers. Dus aan alle kanten loopt het daar uit de hand. Ja. En het rare is dan dat dat bedrijf zegt van... ja, wij zijn wat aan het saneren om straks weer te gaan groeien. Nou, dan denk je, joh, los eerst dit soort problemen eens een keer goed en professioneel op. En ja, daar is op dit moment geen sprake van. Ja, officieel zegt Big Bazaar dat er een herstelprogramma gaande is en dat de resultaten na de zomer zichtbaar zullen zijn. Wekt dat vertrouwen? Nou, bij mij wekt dat op dit moment nog weinig vertrouwen. Kijk, wat Big Bazaar is, is natuurlijk een fletse kopie van het briljante Action. Heeft u aandelen? Nee, helemaal niet. Maar dat Action doet het natuurlijk wel steengoed. Kon je er maar aandelen in kopen, hè? Met zo'n enorme return. Maar dat bedrijf heeft de logistiek voor elkaar, heeft de inkoop voor elkaar, heeft het winkelmanagement voor elkaar. En dat bedrijf is ook begonnen met duurzaamheid. Hmm. En dus aan alle kanten word je daar tegenwoordig in de winkel mee geconfronteerd. Kijk je naar Big Bazaar, dan is dat dus een fletse kopie. En een fletse kopie gaat niet werken. Je moet, als je iets wil kopiëren, zorgen dat je in één ding gewoon heel veel beter bent dan Action. Want, en dat is niet het geval. Want wat is Big Bazaar voor winkel, als u het zou moeten omschrijven? Ja, dat is een winkel waar je tegen spotprijzen allerlei artikelen kunt krijgen. Veel huishoudelijke artikelen, maar ook voedingsartikelen. En ja, die kopen overal links en rechts partijtjes op en proberen dat te verkopen. Maar je moet wel bedenken, een Action heeft natuurlijk zo'n 2300 winkels en een enorme inkooppower. Kijk je naar Big Bazaar, ja, die hebben dan 120 winkels. Dus ja, een heel ander soort inkoopmacht dan dat Action dat heeft. Ja, Erika Verdergaal, bent u fan van Big Bazaar? Komt er wel eens? Nee, ja, ik ben er wel eens geweest. Ik ben er helemaal geen fan van. Ik weet niet of het in het hele land zo is, maar hier in Leeuwarden komt er geen kip. En ik vind het een hele ongezellige winkel. En je hebt ook niet het gevoel dat je precies weet wat je daar nou kan halen. Okay. Het is wat rommelig. Ja. Ik denk ook niet, als je bijvoorbeeld echt iets nodig hebt. Ik ben er eigenlijk een voorstander van dat mensen alleen maar dingen gaan kopen als ze iets nodig hebben. Dan weet ik niet of je zo snel naar Big Bazaar zal gaan. Omdat het een beetje rommelig is. Dan zou je inderdaad eerder naar Action gaan. Ja, die hebben een assortiment. Ja, ik dacht dat we dat op de koop toenamen bij discount winkels. Als het een beetje rommelig is, dat niet zoveel uitmaakt. Nou, ik denk dat het wel degelijk heel veel uitmaakt. Want kijk, consumenten die op de prijzen letten, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Hmm. Want dat is natuurlijk heel logisch. Als je iets... Kijk, bij bijvoorbeeld Action hebben ze heel veel gangbare producten. Iets met verf of iets voor de tuin of sokken. Of als je bijvoorbeeld een telefoonhoesje nodig hebt of een batterij, denk, kan je altijd denken, nou, dan ga ik eerst even bij de Action proberen, want mm-hmm, die is het allergoedkoopst. Daar onderscheiden zij zich in, dat ze zo goedkoop zijn. Ja, en je zou zeggen, Erika Verdergaal, in deze tijden van oplopende inflatie en hoge kosten voor elk gezin wel, moet ook zo'n Big Bazaar dus wel goed lopen? Want we letten op de kleintjes. Ja, maar iedereen gaat dan, als iedereen al gewoon naar Action gaat, in elke stad heb je zoveel Actions. Waarom zou je er eigenlijk nog komen? Het heeft geen toegevoegde waarde natuurlijk als je naar die twee winkels kijkt. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, volgens mij was dat ook een winkel die het moeilijk had, Hema. Maar bij de Hema zie je, die proberen zich echt te onderscheiden, voor mijn gevoel. Tenminste, als ik zo kijk naar hun producten. Je kan je ergens op onderscheiden. Nou, als je onderscheidt op prijs, dat heeft voor een consument nut. Want dan kun je daar dezelfde spullen kopen. Kijk, een prijs, ze heeft niet altijd een directe link met de kwaliteit. Bijvoorbeeld als je batterijen koopt bij de ene winkel en bij de andere winkel, ja, kan het best zijn dat het bij die ene winkel twee keer zo goedkoop is. En dan kan je daar het beste kopen. Okay, dus ik hoor aan jullie allebei dat de Big Bazaar een soort van de zoveelste versie is geworden van winkels die we al kennen. Ik vroeg me wel een beetje af, want ik hoorde toch goed, meneer Moers, dat u zei dat de Action een duurzame winkel is? Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Action is nog geen duurzame winkel, maar is wel met een duurzaamheidsbeleid bezig. Als je bijvoorbeeld naar hun katoen kijkt, dan is dat sustainable katoen. Als je naar het hout kijkt, dan heeft dat het FSC-keurmerk. Dus zij zijn aan het proberen om op steeds meer terreinen toch die duurzaamheid naar binnen te krijgen. Ja. Filialen met LED-verlichting en noem maar op. Dus er is nog veel werk te verrichten. En er is vooral veel werk te verrichten om dit te communiceren richting de consument. Ja. Maar ze zijn er wel volop mee bezig. Maar bent u dat trouwens eens, mevrouw Verdergaal, dat die discounter een duurzame zaak is? Nou, kijk, nee, ik is vind met duurzaamheid altijd bezig. Ja, okay, qua duurzaamheid. Ja, als je als consument duurzaam wil doen, moet je je eigenlijk bij elk product afvragen, heb ik dit echt nodig? En ten tweede, draagt het bij aan een beter leven, mijn doelen in mijn leven? Als het antwoord nee is, dan moet je het gewoon niet kopen. Want overal in de wereld, in China bijvoorbeeld, staan dan weer grote fabrieken te stampen die dat moeten maken. Dus wees voorzichtig met wat je koopt. Maar als je iets echt nodig hebt, ja, dan zou ik zeggen, kijk ook naar de prijs. Daar is niks op tegen, toch? Nee, maar toch eventjes, meneer Moers en mevrouw Verdergaal, om nou te zeggen dat dit soort zaken met duurzaamheid bezig zijn. Ik bedoel, ik heb er wel eens koptelefoons gekocht voor mijn kinderen. Nee, meneer Moers, maar dan zeg ik, ik heb er wel eens koptelefoons gekocht voor mijn kinderen, omdat ik dacht, ja, die sneuvelen toch weer. Daar ga ik geen kapitaal aan uitgeven. Dat is niet goed voor mij misschien, maar die zijn ook inderdaad na een paar weken kapot. Kan ook aan mijn kinderen liggen, ja, trouwens. Maar nee, de kwaliteit is gewoon helemaal niet best, durf ik best te stellen. En ik deel hier geen duurzaamheidskeurmerken uit, maar om nou te zeggen dat dit soort winkels met duurzaamheid bezig zijn, kom. Nee, maar hoor eens, als het katoen sustainable is, dan zijn ze er wel degelijk mee bezig. Als het hout... Ja, maar daar ligt zoveel plastic rommel die uit China komt. Kom, dat is toch... Maar u heeft zeker een punt, en mevrouw Verdergaal ook, dat je moet nadenken van, wat is nou eigenlijk de kwaliteit van de spullen? En ik denk dat dat een weg is die Action in zou moeten gaan, om die kwaliteit veel duurzamer te maken. He, want dan ben je pas echt goed bezig. He, dus dat is zeker een uitdaging voor dat concern. En kijk, laten we eerlijk zijn, discount is in deze tijd natuurlijk toch keihard nodig. We hebben 1,3 miljoen armen in Nederland. Ja. De verhouding tussen arm en rijk is steeds meer ongelijk. Dus wat je eigenlijk tegenwoordig ziet, is dat een arm iemand naar een discountwinkel moet, en een rijk iemand tegenwoordig naar een discountwinkel wil. En dan zegt, zie mij eens even slim wezen. Hmm. En dus die discount heeft in Nederland, maar ook in de rest van Europa, ja, toch heel duidelijk een toekomst. Is dat inderdaad wat veranderd is, mevrouw Verdergaal? Wat u schrijft veel over, bent veel bezig met personal finance. Is dat inderdaad wat veranderd is, dat de welgestelden ook gewoon zonder gêne naar dit soort winkels gaan? Absoluut, dat zie je ook bij de... Ja, die zie je ook allemaal in de Aldi en vroeger niet. Nee, gewoon op je geld letten, dat is gewoon, dat is tegenwoordig helemaal geen taboe. Dus dat doen mensen. Maar ik wou nog wel even zeggen, er is niet altijd een directe link tussen prijs en kwaliteit, hoor. Want als je, ja, er zijn ook een hoop winkels waarvan je denkt van, wat hangt hier een rommel? En die hebben gewoon een veel hogere marge. Je komt niet, als je bijvoorbeeld kijkt naar kleding, het is niet altijd beter, hoor, als het duur is. Echt niet per definitie. Nee. Nee, heeft u ook weer gelijk in. Toch eventjes, als we dit dan stellen, dat we met z'n allen geïnteresseerd zijn in die discountwinkels, snap ik niet dat een keten met, wat is het, 120 winkels en 1600 medewerkers eigenlijk op punt van omvallen staat, toch, meneer Moers? Nee, dat is ook inderdaad vreemd. En dat is wat ik zei. Een winkelketen runnen, dat doe je niet zomaar even. Dan heb je die goede logistiek nodig. Dan heb je die goede inkoop nodig. Dan heb je winkelmanagement nodig, wat die winkel schoonhoudt, wat die winkel netjes houdt. Ja. En je hebt iets nodig waarin je dus je onderscheidt van een Action. Ja, en geen van allen is het geval. Dus je bent een flets aftreksel van datgene wat Action is. Maar dat is blijkbaar niet genoeg om te kunnen overleven in dit winkellandschap. Nee, maar over overleven gesproken, bedoel, die meerdere ketens zullen, hoeft niet eens discountketens te zijn, zullen geconfronteerd worden met fors hogere huren. Ja, voorziet u nog meer problemen? Ja, ik denk dat er in de winkelstraten nog wel meer problemen gaan ontstaan. Want kijk, die coronasteun is voorbij. En wat mij eigenlijk opvalt, is dat heel veel winkeliers niet hebben begrepen dat de wereld veranderd is. Kijk, een winkel heeft dankzij corona niet zozeer meer een logistieke functie. Je hoeft niet meer naar de winkel om de spullen te halen. Maar het heeft meer een inspiratieve functie. En heel veel winkels hebben compleet zitten slapen. En je ziet nog steeds dezelfde winkel voor corona en na corona. Met uitzondering van bijvoorbeeld de Rituals, of wat mevrouw Verdergaal terecht zegt, een HEMA. Mm-hmm. En de HEMA heeft wel nagedacht. En de HEMA die is met duurzaamheid begonnen, die is met kwaliteit begonnen, die is met design begonnen, die is met een scherpe prijs begonnen. Ja, en die zet de zaak eventjes helemaal recht en probeert die winkels weer helemaal modern te krijgen. Dus dat zijn voorbeelden van ketens die dus wel iets gedaan hebben. Maar het gros van de winkelketens heeft echt helemaal niets gedaan. En denk dat de wereld hetzelfde is. En dat is niet meer het geval. Heldere boodschap. Dank retaildeskundige Paul Moers. En ook dank, zeg ik, tegen financieel journalist en econoom Erika Verdergaal. Geld of je leven. Al jaren wordt erover gepraat, maar het moment dat u een stukje kweekvlees bij het avondeten echt kunt krijgen, komt steeds dichterbij. Nederlandse producent Meatable heeft een investering van 30 miljoen euro opgehaald en wil volgend jaar in Azië in de supermarkt liggen. En in Singapore kan dat al, begrijp ik, Daan Luining van Meatable. Welkom. Dankjewel, goedemiddag. Niet iedereen zit er volgens mij op te wachten op dat kweekvlees, want Italië, de Italiaanse regering, heeft juist een voorstel liggen om kweekvlees te verbieden. Kortom, wat is daar nou mee aan de hand? Hoe het smaakt weten we nog steeds niet, hè? Jawel, we weten wel hoe het smaakt. In Singapore mochten wij dus wel proeven, omdat daar dus de wet en regelgeving iets vooruitstrevender is dan hier in Europa. Ze willen graag dit soort technieken in hun land halen. Aangezien ze zelf geen voedsel produceren. Ze hebben geen landbouwgrond, het is een stadstaat. Ja. En ze hebben gezien tijdens COVID dat als de treinen en de bussen stoppen met rijden naar Singapore, het heel kort gaat duren voordat ze door hun eten heen zijn. 90% van al het eten komt van het buitenland in Singapore. In Nederland is het nog verboden om het te eten. Heeft u ook nog steeds niet gedaan? Nooit geproefd? Nee, we hebben zeker nog niet geproefd. Speciaal gereisd naar Singapore om een stukje kweekvlees te proeven? Ja, absoluut. Om daar dus de feedback te krijgen van de mensen over wat wij nou precies, hoe dat smaakt. En neem mij eens mee hoe het smaakt. Naar vlees. Want het is vlees. Wat heeft u gegeten? Biefstuk, entrecote? Nee, we hebben de worsten gegeten. Okay. Op dit moment maken we dus nog niet een proces waar kogelbiefstukken of hamlap uitkomen. Het zijn kleine stukjes. En daar zal je moeten denken aan de hamburgers, de kipnuggets, de frikandellen. Dat soort dingen zullen we mee beginnen. Maar uiteindelijk zullen we zeker kijken of we ook grote stukken kunnen maken. Ja. Ik moest even nagaan hoe het nou precies in elkaar zit. Dus ik ging lezen. Ingewikkeld is het hoor, dat kweekvlees, hoe dat nou precies gemaakt wordt. Als u het nou in Jip en Janneke taal moet vertellen, wat zegt u dan? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Alleen de achterliggende materie is inderdaad erg moeilijk. Ik heb daarvoor ook gestudeerd. Moleculaire biologie of celbiologie is daar het vak wat daarover gaat. Kijk. Want wat we gebruiken is namelijk de cellen van het dieren. Weet je, wij bestaan uit cellen, dieren bestaan uit cellen. Dat is eigenlijk de bouwstenen van het leven. En we pakken daar een heel klein beetje van desbetreffend dier. Dat kan van koeien, van schapen, van varkens, van kippen, van vissen. Kan allemaal. Ja. En die cellen halen we uit dat dier. En daar stoppen we in een beschermde omgeving. Eigenlijk moet je denken aan een soort bierbrouwerij. In plaats van gist geven wij deze cellen suikers, aminozuren en andere nutriënten om zich te vermenigvuldigen. Uh-huh. En zodra we dan genoeg van deze cellen hebben, dan zetten we ze om in spier of vet. En dat is wat we vervolgens kunnen eten. Ja, en dat is compleet veilig? Ja, absoluut. Want je eet ook een varken, toch, vandaag? Ja, vlees komt van een dier. Dat is zoals we het geleerd hebben. Ja, en dit komt ook van een dier. Ja, alleen is het anders. En daar zijn we een beetje bang voor met z'n allen. Nou, ik begrijp dat er wel zeker weten een spanningsveld zit. Want het is natuurlijk wel bijzonder dat je letterlijk een biefstuk kan eten, terwijl de koe waarvan het gemaakt is naast je in de wei staat. Ja, daar gaat een error in mijn hoofd nu inderdaad. Ja, dat begrijp ik wel. Maar het is natuurlijk wat ik af en toe raar vind, dat er geen error in ons hoofd omgaat als we 60 miljard dieren per jaar slachten voor ons eten. En dat we bijna 335 miljard kilo vlees met elkaar eten. En zeker in Nederland heeft dat wel tot een bepaalde conversatie geleid die nog steeds vandaag de dag nog niet opgelost is. Ja, bedoelt de veestapel en hoe we daarmee omgaan. Ja, als je kijkt naar wat de FAO voor uitzichten laat zien over de hoeveelheid eiwitconsumptie die wij wereldwijd tegemoet gaan, is dat 70% een toename tot 2050. Mm-hmm. Nou, de manier waarop we dat nu doen, dat gaat gewoon niet lukken. Dus we hebben andere bronnen nodig en diversificatie van ons voedselsysteem. En dat is zeker dit een van de oplossingen van. Ja, Italië zegt juist, ook de Europese Unie zegt juist, er is een voorstel gedaan door het ministerie daar, vreselijk schadelijke effecten voor de gezondheid en negatieve gevolgen voor de landbouwindustrie. Daarom ja, ik denk niet dat dat waar is, want als je kijkt naar hoeveel de vraag naar vlees groeit, mm-hmm, denk ik niet dat dat negatieve effecten voor de landbouw heeft. En ik denk dat de minister zelf ook nog nooit geproefd heeft, aangezien ze in Italië zit. Dus ik zal er graag willen uitnodigen om langs te komen, zodra we samen met de Nederlandse overheid het framework hebben neergezet om dit te mogen proeven in Nederland. En dat is op dit moment aan de gang. Ja, want wat is er nou veranderd in Nederland? Want ik las nog even terug dat minister Schouten destijds ging erover, 2020 geloof ik, zei van nou, ik vind dat het aan de markt moet het zelf maar regelen. We gaan ook geen stimuleringsregelingen à la geld bijvoorbeeld geven aan deze markt. Nu heeft u dus een investering gekregen van 30 miljoen euro. 15 miljoen euro uit InvestNL. Dat is een staatsfonds van het ministerie van Financiën. Ja. Dus je kan zeggen, de Nederlandse staat investeert nu wel in kweekvlees. Nou, InvestNL staat eigenlijk wel los van de staat. Het is eigenlijk officieel een venture capitalist fonds. Ja. Ze verwachten ook een return. De investeringsvoorwaarden zijn gewoon als je naar normaal gedekt, geld... gedekt door het ministerie van Financiën. Het is gefinancierd door het ministerie van Financiën. Maar vervolgens niet dat daadwerkelijk de overheid meekijkt met ons en volgens de richtlijnen van het fonds bepaalt. Nee. Maar het is, beetje, het is ook geen los van nee, de nee, het is waar, er zijn te raakvlakken in. Ja. Maar ik zal eerder zeggen dat, zeker door onze ervaring, dat het meer aan de financiële kant zal zitten dan aan de overheidskant zal zitten. Oké, okay. Maar wat zegt het dat er zo'n investering wordt gedaan nu? Dat zegt dat we goed op weg zijn om dit op de markt te krijgen binnenkort. Zij hebben kritisch naar ons proces gekeken. Zij hebben, zoals alle venture capitalists doen, doen zij gewoon heel deep due diligence in ons proces en onze forecast. En zij hebben vertrouwen gekregen. Due diligence is het analyseren van onze resultaten tot vandaag de dag. Oh ja. En vanuit daar gekeken, oké, wat is de projectie, hoe jullie verder gaan? En daar genoeg vertrouwen in gekregen om deze investering te doen. Ja. Je kan je ook, als je het even omdraait, kan je afvragen, waarom duurt het maar voordat het echt in de schappen ligt? Nou, omdat ik las dat in een eerder interview dat van een tijd terug las ik dat u zei van in 2023 willen we de goedkeuring hebben van de Europese autoriteiten die erover gaan. En daarna moet het in de schappen liggen in 2025. Is dat nog steeds reëel? In Europa zijn we daar wel een beetje op teruggekomen, denken we. We zien dat aanvragen Europees gedaan moeten worden. Bij de organisatie die heet de EFSA, de European Food and Safety Authority. Ja. En de schatting is dat zulke aanvragen een kleine 3 tot 5 jaar duren. Deze organisatie neemt zijn tijd om deze beoordelingen goed na te gaan en te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. En wij gaan net zoals elk ander nieuw voedselproduct gewoon op de stapel. En waarom duurt het zo lang? Wat is dan het dilemma waarnaar gekeken wordt? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, het is niet een dilemma. Je moet bewijsstukken aanleveren van je proces, wat erin gaat. Je moet alle data kunnen laten zien, wat je gemaakt hebt, of dat het werkelijk ook overeenkomt. Maar dat is heel simpel als ik het net zo hoor. Nou, we zijn dus nu bezig met die opschaling, want we maken nog niet zoveel. We maken nog geen honderden kilo's. Nee. Dus we gaan kijken naar Singapore, omdat het een kleine markt is. Daar feedback kunnen krijgen van consumenten. En dan ervaring kunnen opdoen met het gaan van retail en verkoop te kunnen doen. Want wij zijn een start-up. En deze transformatie heeft gewoon veel expertise en learnings nodig. Maar wat zou een probleem kunnen zijn voor de autoriteit om het goed te keuren? Geen. Nee, want het is gewoon vlees. Het is gewoon wel alleen een nieuw proces. Dus zij willen graag begrijpen hoe dat proces in zijn werk gaat. En wat voor middelen daar gebruikt worden, wat voor apparaten daar gebruikt worden, waar de cellen vandaan komen. Dus een heel diep onderzoek, eigenlijk ook een soort van due diligence op ons proces. Want ik las ook dat er partijen zijn, ook politieke partijen, die zeggen we hebben ethische bezwaren tegen dit hele verhaal. Wat is dan een ethisch bezwaar? Die begrijp ik ook niet helemaal. Maar wat zeggen zij tegen u? Dat ze een ethisch bezwaar hebben. En hoe leggen ze dat dan uit? Ja, niet. Want het gaat over, ik geloof dat het bloed van een foetus van een kalfje nog gebruikt moet worden. Oh nee, absoluut maar daar niet. Zijn we alweer voorbij? Ja, zijn we al lang voorbij. Okay. Zeker hoe wij onze methodiek doen, hebben dat nooit gebruikt. En dat maakt het wel dat we daardoor denk ik InvestNL zo over vertrouwen hebben. Omdat wij heel goed nagedacht hebben over ons proces, hoe dat gaat werken op hele grote schaal. Want als je een paar honderd kilo van hamburger per maand maakt, dan ga je niet mee de oorlog winnen. Want je wilt die impact maken. Je wilt die reductie in CO2, je wilt de reductie in methaan, je wilt de reductie in antibiotica en in landgebruik en in watergebruik. En met deze methodiek kan dat allemaal. Ja. Maar daar moet je wel goed over nadenken, want het is namelijk niet een makkelijk proces. Bent u een geduldig type? Nee, helaas niet. Dat dacht ik al. Nee, dat is wel een beetje waar. Maar ik heb dus wel alles op alles gezegd om dit voor elkaar te krijgen. En dat is ook met hulp nu van InvestNL en alle andere investeerders kunnen we gewoon voortgaan en zorgen dat dit zo snel mogelijk op mensen hun bord terechtkomt. Ja, en bedoel, u stuit elke keer op, het moet ook eens uitgesteld worden en bijgesteld worden. Wordt u daar niet helemaal dol van? Nee, want ik wil zeker weten dat wat wij maken goed is en dat het schaalbaar is. En zoals de vraag eerder staat, hoeveel het gaat kosten, dat het ook betaalbaar is. Want als het niet betaalbaar is, gaat niemand het kopen. Zeker nu in recessietijden stemmen mensen met hun portemonnee. Dus als je iets maakt wat 5 keer of 10 keer zo duur is als gewoon een biefstukje wat je bij de Albert Heijn kan kopen, dan gaat niemand het kopen en mis je nog steeds de impact die je wilt maken. 10 jaar geleden werd geloof ik de eerste hamburger gepresenteerd. Hè? 250.000 euro geloof ik. Ja, dat klopt. Dat gaan we niet betalen natuurlijk voor vlees. Nee, natuurlijk niet. Maar dus dat was meer de proof of concept om te laten zien dat het kan. Begrijp ik, maar welke kant gaat dat op voor een stukje biefstuk? Even duur als het vlees nu is. En is dat een garantie die u gaat geven? Dat is onze ambitie. Ja, oké. Okay. Want zonder dat, dan als we, zoals ik al zeg, 10 keer zo duur zijn als een normaal stukje vlees. Ja, dan gaat dit gewoon niet op groot genoeg schaal geadopteerd worden. Vandaar dat onze ambitie is om dat te doen. Ja, volgend jaar hoopt u dat het product in Singapore in de winkel ligt. U heeft het daar al wel geproefd, dat mag dan, maar het moet nog wel de winkel in. Hoe spannend is dat moment? Ja, dat is lastig. Ik heb nog niet. We zijn zo bezig om die opschaling te doen en die goedkeuring, dat ik daar nog niet echt helemaal over nagedacht heb. Ik denk dat zodra het gaat gebeuren, zodra wij dus daar staan en mensen dat product kopen en dan gaan maken en dan de feedback komt. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wel een bijzonder moment. Maar wij weten natuurlijk dan wel hoe het smaakt, aangezien we het zelf gegeten hebben. Ja, en wij hebben intern een tasting panel die we opgeleid hebben om smaak te herkennen. Mm-hmm. Om te kijken, nou, wat missen we of wat kunnen we nog beter doen. Dus we verwachten wel dat het redelijkerwijs aan gaat slaan. Als u mij een stukje kweekworst en een gewone worst, klassieke worst, voorzet, dan ga ik het verschil niet proeven. Ga je het verschil niet proeven? Zeker weten? Zeker weten. Ja, dat komt er toch wel geloofwaardig uit. Ja, want het is letterlijk hetzelfde spul. Het is letterlijk van een varken. Het is letterlijk de spier en vet van een varken. Maar dan gekweekt. Maar dan zonder dat je daar een dier voor hoeft te slachten, ja. Ja. Wanneer verwacht u het in Nederland in de schappen? Nog één vooruitblik dan? Oeh, dat is een lastige. We hebben niet oneindig hoeveel geld. We hebben wel een mooie investering kunnen krijgen. Maar we moeten natuurlijk wel slim zijn met hoe we het geld besteden. Dus eerst zal het Singapore zijn. Waarschijnlijk daarna Amerika. Er zijn 2 andere bedrijven in Amerika die laatst hiervoor goedkeuring hebben gekregen. Van de FDA en de USDA. Ja. Dus wij zullen waarschijnlijk, omdat deze mensen ervaring hebben met dit product en deze methodiek, daar als eerst op de markt gaan. En dan gaan kijken naar Europa. Maar het zal allemaal niet zo ver uit elkaar liggen. Maar u houdt van ambitie, noem eens een jaar. 2030. Maar dat bindt me niet op vast. Ja, helaas wel. Het gaat de archief in van de radio, van de NPO. Dat gaat er nooit meer uit. Dus we komen erop terug. Kijken hoe het er dan mee staat. Dan zie ik je in 2030 weer. Mag ik je hartelijk danken, Daan Luiding van Meetable. Dank dat je er was. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Ja, ga voor meer interviews en gesprekken over de economie naar je podcast-app. Daar vind je namelijk de Geld of je leven podcast. En kan je alle gesprekken die hier worden gevoerd nog eens terugluisteren. Dus daar naartoe zou ik zeggen. Hier zometeen één vandaag. Zometeen gepresenteerd door Suzanne. Suzanne Bosman, ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Ster. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl.